दूसरे यहाँ अन्य अन्य भूप नित नए आक्रमण करते थे। नगरी संपूर्ण छीनने को नगरी पति से रण करते थे। नृप में लड़ने की शक्ति न थी, वक को इसलिए बसाया था। अपनी रक्षा के हित दब कर राक्षस से मेल बढ़ाया था। बस गया जब कि नर भक्षी, तो नर भोजन भी अनिवार्य हुआ। जनता के हित का वही कार्य, इस समय अहित कर कार्य हुआ। इसलिए भूप का दोष नहीं, वह दोष राज्य लक्ष्मी का है। जिसके आगे इस जगती में चलता बल नहीं किसी का है। कुंती बोली, देव फिर करेना आप मलाल, इस सेवा के वास्ते हाजिर मेरा लाल। इस घर से बलि जानी ही है, तो प्रभु का अनुचर जाएगा। गृहपति गृह में सानंद रहे, वह भोजन बन कर जाएगा। अपने आश्रय दाता पर मैं आने दूंगी कुछ आँच नहीं। समझूंगी जगती में मेरे चार ही पुत्र हैं, पांच नहीं। बोली, वे क्यों बेप्र पर लाद रही हो पाप, होता है इससे मुझे और अधिक संताप। अपने होते अभ्यागत को ऐसे संकट में डालूं मैं, खुद सुख से घर में वास करूं, तुमको झंझट में डालूं मैं। बूढ़ी आँखों से देखूंगा, इतना अनुचित व्यवहार नहीं। आश्रयदाता शरणागत का सह सकता है संहार नहीं। इस अवसर पांडु तनय होते, तो सारा संकट टल जाता। यह दुखपूर्ण दुर्दिन क्षण में होकर सुख दिवस बदल जाता। मन ही मन प्रमुदित हुई कुंती सुन द्विज वैन, पुत्रों की यश वृद्धि से पुलक उठे कुछ नैन। फिर सोचा, द्विज को खबर नहीं, संतान पांडु की घर में है। जिस जगह रोग है राक्षस का, औषध भी उसी नगर में है। तेजस्वी मुख से जो निकला, बस वही आखिर तक होगा। जब पांडु तनय को याद किया, तब वही प्राण रक्षक होगा। कहा प्रकट में फिर तुरत, सुनिए दीन दयाल। आर्य सुता निज वचन को अब ना सकेगी टाल। सरिता का जल आगे बढ़कर पीछे जाता है कभी नहीं। धनवा से छूटा हुआ बाण वापस आता है कभी नहीं। फिर यह भी अब मैं कहती हूँ, यह मेरा मझला सुतरण में, बक की उल्टी बलि ले लेगा जिस समय भिड़ा जाकर रण में। बचपन में मेरी गोदी से वह एक बार जब छूट गया, जिस शिला खंड पर उछल गिरा, वह शिला खंड ही टूट गया। उसकी जब गदा पड़ेगी तो बक दुष्ट धराशाई होगा। दुज कुल के कारण राक्षस वध इस पुर को सुखदाई होगा। यह कहकर कुंती तुरत पहुंची भीम समीप। इधर ब्राह्मण से समुद्र बोले द्विज कुलदीप। देवी यह अभ्यागत वृद्धा कितनी उदार उपकारिणी है। साक्षात दया की प्रतिमा है, सज्जनता की अवतारिणी है। यह नहीं कदापि भिखारिणी है, निश्चय कोई क्षत्राणी है। द्विज का दरिद्र दुख दलने को दुर्गा स्वरूप कल्याणी है। ऐसी देवी यदि पैदा हो उद्धार देश का हो जाए। सुख की सरिताए उमड़ उठे उपकार देश का हो जाए। उसी का जग में जीवन धन्य, जन सेवा कर्तव्य लीन हो। जन सेवा कर्तव्य लीन हो, संकट सहे अनन्य। उसी का जग में जीवन धन्य, परहित बलि वेदी पर चढ़ना। गिने ना कर्म जघन्य, देख दुखी को स्वयं दुखी हो। प्रकट करे सौजन्य, उसी का जग में जीवन धन्य। उसी का जीवन जग में धन्य। इधर गा रहे वे पृथे जब यह गुण अनुवाद। उधर भीम से मात ने कहा सकल संवाद। फिर बोली बूढ़ी आत्मा का रक्षक मैं तुम्हें समझती हूँ। भक्षक को भक्षण करने में तक्षक मैं तुम्हें समझती हूँ। इसलिए स्वमाता की आज्ञा पर पालन वीर कुमार करो। बलि वेदी पर बक की बलि दे, ब्राह्मण कुल का उद्धार करो। प्रोत्साहन सुन मात का गरजे तरजे भीम। मानो सकल शरीर में छाया बले नेसीम। बोले मेरा है नाम भीम तो बक का वंश मिटाऊंगा। निश्चर के अति की इत कर अब नति का गर्त दिखाऊंगा। शंकर भी हो उसके सहाय तो क्या वह बचने पाएगा। मेरी बल माया के समक्ष खल माया रचने पाएगा। खल दल दलने की आग मात अब तक है उर में भड़क रही। यह दक्षिण बाहु बहुत दिन से रण क्रीड़ा को है फड़क रही। उस हृदय पिपासा को मेरी बकशोणित आज बुझाएगा। पर तंत्र नगर को यह सेवक बस अभी स्वतंत्र बनाएगा। यह कह वीर कुमार ने जब ही नवाया शीश। विदा किया क्षत्राणी ने दे हार्दिक आशीष।